stați în așteptare și priviți mereu spre zare. V-ați sfințit pentru răpire și vie dor de al vostru mire. Vine Domnul Maranata, vino mire, te așteptăm să zburăm ca orumei și sperai să ne înălțăm. Vine Domnul Maranata, vino mire, te așteptăm să zburăm ca orumei și sperai să ne înălțăm. Iată, Domnul se arată, porumbit să fii curată, îmbrăcată în insubțire, fii gătită pentru mire. Vine Domnul Maranata, vino mire, te așteptăm să zburăm ca orumei și sperai să ne înălțăm. Vine Domnul Maranata, vino mire, te așteptăm să zburăm ca orumei și sperai să ne înălțăm. Hainele îți sunt curate, ori de Domnul ești departe. Candela îți este plină, ori de mult nu ai lumină. Vine Domnul Maranata, vino mire, te așteptăm să zburăm ca orumei și spre rai să ne înălțăm. Vine Domnul Maranata, vino mire, te așteptăm să zburăm ca orumei și spre rai să ne înălțăm. Strigă Maranata, spune-mi dacă ești tu gata. Hai și tu la mântuire, să ai parte de răpire. Vine Domnul Maranata, vino mire, te așteptăm să zburăm ca orumei și spre rai să ne înălțăm. Vine Domnul Maranata, vino mire, te așteptăm să zburăm ca orumei și spre rai să ne înălțăm.